sendiri dalam murung, Runa terhalang tempurung, runyam lirih mengisak, sandiwara tanpa jejak. Ucap menyeruak di dalam kalbu, gelap menghantui hati.